Маўзалей Джанікехану, маці хана і жонка хана, кветка шчасця, пагоншыца зла, я была бязмерна каханай і бязмерна грознай была. Паўтаралі імя маю крыкам, нават кінутая са скал, я жаданай была і вялікай, як Аллах, як вада ў пясках, я рабыней была і законам, і абраным дарыў зару невымоўны рай майго лоння і пяшчота вусну і рук. І анёл мне ў дзверы пастукаў, і спакой да сканчэння год. Дзе яны, мае цёплыя рукі, дзе падданыя, племя, род, белы камень мёртвых кварталаў, раз на месяц казіны крок, сон муроў, кінасы і скалы, ранец сінь, барва дня, ночы змрок, над бяздоннем пячоры магілы сотняй вокнаў глядзяць у прастор і ламае час свае крылы ля магільні на мёртвым плато. Мела час падумаць пра гэта, што такое багацце гной, улада ўся, усё золата свету перад простай людской цеплынёй, што такое нянавісць у сэрцы, кроў, падкопы, людзі, багі, перад простай ісцінай смерці, перад вечнай спякотай магіл, непатрэбная чэрапа ўлада, непатрэбнае золата тло, і ніхто не скажа ты радасць, і не клікне ў адчаі ты зло. Толькі зрэдку, у начную спякоту, у асенній чарнільнай сум чую з прорвы словы пяшчоты. Джанікэ, Джанікэ ханум, ціхі кліч у мёртвых кварталах, тені мя, што ў далёкіх вяках трапятанні страсть выклікала. Больш нічога, як мала.